Het NOS-journaal. Op de westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnen omgekomen bij een drone-aanval. Het meldt hulporganisatie de Palestijnse Rode Halve Maan. Het Israëlische leger zegt dat militairen tijdens een operatie bij het vluchtelingenkamp in Jenin onder vuur werden genomen, waarop vervolgens de drone-aanval werd uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de slachtoffers betrokken waren bij de aanval waar het Israëlische leger over spreekt. Het Israëlische leger zegt verder een aanval van Hamas uit zee te hebben verijdeld. Een groep duikers zou geprobeerd hebben om Israël via water te infiltreren. Het plan was om via de kust een kibbutz binnen te dringen. De marine zou de duikers van Hamas hebben ontdekt en gedood. Ook zou hun basis zijn gebombardeerd. De informatie van Israël over de verijdelde aanval is niet onafhankelijk te bevestigen. De politie heeft nieuwe foto's van de voortvluchtige Bradley Dorder verspreid. Op die beelden is te zien hoe die afgelopen weekend op Amsterdam Centraal bij de poortjes een sigaret rookt. De politie weet nog niet of die nog steeds in Amsterdam is. Twee woningen in Amsterdam-Oost zijn eerder doorzocht, maar daar was hij niet. Dorder wordt gezocht voor het doodschieten van een psychiater in Rotterdam en het neersteken van een man in Zutphen. De Amerikaanse acteur Richard Roundtree is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol als de eigenwijze privédetective John Shaft in de Shaft-films uit de jaren 70. Het karakter werd ook wel gezien als de eerste zwarte actieheld. De rol leverde Richard Roundtree grote roem op. Roundtree had alvleesklierkanker. De ziekte werd nog maar 2 maanden geleden bij hem ontdekt. Richard Roundtree was 81 jaar. Het weer langs de kust een enkele bui. Verder is het droog bij een graad of 6. Vanochtend in het oosten en noorden nog wat zon. Verder is het bewolkt en volgt er ook weer regen. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemiddag. Vanmiddag komt de stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen online. Lijsttrekkers en kandidaatkamerleden zullen als eerste bekijken of ze wel bij de goede partij zitten. Daarna kunnen miljoenen Nederlanders hun mening vergelijken met die van de politieke partijen die 22 november meedoen aan de verkiezingen. Maar word je nou echt wijzer van die stemwijzer? Vroeg. Met Stefan Konduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 25 oktober. Wat vindt jouw voorkeurspartij eigenlijk over de woningnood of de studiefinanciering? En wat voor standpunten nemen partijen in tegen de oorlog tussen Israël en Hamas? Al die thema's beïnvloeden de Nederlandse politiek en het zijn punten die je als kiezer doen twijfelen. Een hulpmiddel voor die twijfel kan zijn de stemwijzer. Maar in hoeverre kun je vertrouwen op de uitkomst van zulke tools en wat kun je nog meer doen om je stem op een goede manier te baseren op dingen? Daarover ga ik in gesprek tot 6 uur met hier in de studio Lisa Muge, hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg. Ik zei het al, hoofddocent politicologie, politicoloog. Dus interessante tijden, kan ik me voorstellen, zo dan red voor de verkiezingen? Absoluut, ja, dat volgen we natuurlijk allemaal met heel veel interesse. Betekent dat ook op school meer debatten organiseren, et cetera? Nou ja, ik werk niet op een school, maar op een universiteit. Op een universiteit, heel goed, als je me verbetert. En we kijken vooral naar de grotere patronen. Dus in discussies nemen we natuurlijk allemaal voorbeelden mee. En het zijn ook heel veel internationale groepen. Dus de Nederlandse studenten die nemen dan zeker wel voorbeelden mee en bekijken die, bestuderen die van de Nederlandse verkiezingen. Ik zou zeggen, nou, dan ben je bovenmatig geïnteresseerd in politiek als je politicoloog bent. Maak je zelf dan nog wel gebruik van de stemwijzer die vandaag online komt? Ja, zeker. Ik doe hem altijd. Ik doe hem altijd om even te kijken van waar sta ik nou en wat komt eruit. Dat is altijd toch wel verrassend. Het is eigenlijk nooit de partij waar ik op stem. Maar toch vind ik het altijd wel heel inzichtelijk om te kijken. Ja, dat je dan inhoudelijk toch wel overeenkomst hebt met partijen waar je het eigenlijk niet van verwacht. Het is interessant wat je zegt. Dus je stemt eigenlijk nooit op de partij die uit de stemwijzer komt. Nee. Hoe komt dat? Nou, omdat die stemwijzer, dat gaan we zo horen, hoe die gemaakt wordt. Die haalt er een bepaalde onderwerpen uit. Daar hangen ze een bepaald gewicht aan. Dus dat zijn zeg maar de grote actuele thema's. Maar dat zijn natuurlijk veel meer thema's die ik belangrijk vind. En ik kijk ook naar wat partijen hebben gedaan in het verleden. Mm-hmm. En de stemwijzer kijkt toch vooral ook naar de toekomst en de plannen van partijen. Ja, en dit is de grote stemwijzer. Je hebt tegenwoordig ook steeds meer stemwijzers op thema's. Bij de Provinciale Statenverkiezingen had je bijvoorbeeld ook een agrarische stemwijzer. Mm-hmm. Nou, zo zijn er steeds meer stemwijzers. over die stemwijzers en die verkiezingen. We gaan er uitgebreid over praten. Zijn die politieke testtools die nu worden gebruikt, zoals die stemwijzer, werken die volgens jou? Nou, het hangt er een beetje van af welke stemwijzer. Ik denk dat de stemwijzer van ProDemos, die zit echt ongelooflijk goed in elkaar. Er is heel goed over nagedacht. Er is veel feedback gevraagd, ook van partijen. En er wordt niet alleen maar gekeken naar partijprogramma's. Dus er worden echt verschillende dingen, een breed scala aan dingen bekeken. Dus dat is wel het meest betrouwbaar. Maar ook voordat er stemwijzers waren er al zogenaamde programvergelijkingen. Dus dat er bijvoorbeeld vanuit, wat zeggen alle partijen eigenlijk over vrouwen? Of wat zeggen ze over, inderdaad die verschillende meer specifiekere thema's. Er zijn wel organisaties die dat al langer doen. En nu wordt er dan meteen een stemwijzer van gemaakt. Dat is natuurlijk ook een makkelijke tool om dat online te doen. Maar ik denk dat het sowieso goed is dat als je een bepaalde echt hele specifieke interesse hebt, als je zegt van die agrarische thema's, die vind ik nu echt heel erg belangrijk. Want misschien zit je in een boerenbedrijf of zo. Dan denk ik dat het altijd goed is om even te kijken van wat zeggen nou die partijen over die thema's. Het is eigenlijk een tool om overzicht te bieden in die vele partijprogramma's die dan van al die partijen online komen. Ja. De ene partij kiest ervoor om dat in 10 punten bijvoorbeeld neer te zetten. De andere partij heeft echt pagina's lange programma's. Ja. Moet dat dan niet anders? Nou ja, dat is aan de partij zelf, hè? Dus het kan variëren van een A4'tje tot 100 pagina's. Dus Omtzigt NSC-programma is gisteren uitgekomen, 100 pagina's. Nou, ik heb het nog niet gelezen. Denk je dat echt stemmers dat zullen lezen? Nou, dat betwijfel ik. Dat betwijfel ik. Maar dat hangt natuurlijk vanaf hoe geïnteresseerd en hoe geïnvesteerd kiezers zijn. Ik hoop wel dat kiezers toch op een gegeven moment denken van als daar mijn stem naartoe gaat, dat ze dan toch heel eventjes kijken. In ieder geval thema's die zij belangrijk vinden. Of het nou wonen is, of migratie, of klimaat, milieu. Dat ze toch heel even die paragrafen erop nalezen. Lisa Muge is hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Deel die dan in de Radio 1. Heb ik ook wel benieuwd waar jij als luisteraar je stem op baseert. Laat dat ook weten in de NPO Radio 1 app. We gaan beginnen. Vroeg. Met Stefan Komduur. Je zei het al even. Laten we eens even kijken hoe die stemwijzer van ProDemos precies wordt gemaakt. Want door wie worden de stellingen in die stemwijzer eigenlijk bepaald? En hoe zit zo'n stemwijzer precies in elkaar? Om daarachter te komen spraken wij met Anne Valkering, projectleider stemwijzer en digitale tools bij het voorlichtingscentrum ProDemos. We beginnen met een hele grote lijst samenstellen. En dat doen we op basis van wat er in het nieuws is. Wat kiezers aangeven dat zij belangrijk vinden. En op basis van de partijprogramma's, of de conceptprogramma's natuurlijk. Dat was deze keer een lijst van 95 stellingen. En die hebben we voorgelegd aan alle partijen. En op basis van hun antwoorden en waar zij uiteindelijk dan het meest verschilden, kwamen bij de laatste stap, dat is de selectie. Daar hebben we gekeken naar dat eigenlijk alle grote thema's in de stemwijzer zitten. Ja, even heel kort hoe die stemwijzer wordt gemaakt. Vind jij het een goede manier, een goede bron om te bepalen op wie je wil stemmen? Nou, ik denk dat het een goed startpunt is. Ik denk niet, ik hoop niet dat kiezers blind varen op die stemwijzer. Kijk, er zijn natuurlijk ontzettend veel partijen in Nederland die meedoen aan de verkiezingen. Dus ik denk dat het een goed startpunt biedt om te kijken van, nou ja, hoe denken die partijen nou over die hele grote actuele thema's, maar dat men daarnaast ook nog een beetje zich verder verdiept. Dat zou ik wel aanbevelen. Toch heb ik het idee in mijn omgeving dat veel mensen even die stemwijzer invullen en dan op die manier hun keuze maken. Ja, dat zou heel goed kunnen. En als men denkt van mijn nummer 1 partij die daaruit komt, als die ook inderdaad past bij wat die kiezer belangrijk vindt, dan is dat natuurlijk prima. Kijk, het belangrijkste is dat mensen stemmen. En als die nummer 1 partij die uit die stemwijzer komt, dan zijn er gewoon sowieso overeenkomsten met wat iemand belangrijk vindt. Dus je zit er dan niet helemaal naast, maar er zijn vaak gewoon nog meer thema's die ook belangrijk zijn. Laten we even kijken naar de inhoud van die stemwijzer. Want die wordt bepaald door de verkiezingsprogramma's van partijen. Toch kwam het programma van NSC, het Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, gisteren pas online. Erna Valkerin die vertelt nog eens even hoe dat dan precies zit als dat partijprogramma gisteren online komt en morgen of vandaag die stemwijzer. Wij hebben al eerder een concept gekregen van eigenlijk alle politieke partijen, dus ook van NSC. En dat hebben we dan gebruikt om de antwoorden ook te checken van de partij. En wat we doen is dan, we kijken echt naar hun toelichting en naar hun partijprogramma om te kijken, klopt dit eigenlijk wel? Of staat daar iets heel anders? En als er heel recent een stemming over is geweest in de Tweede Kamer, kijken we ook, hier hebben ze dit gestemd. Klopt dat wel met wat ze nu hier zeggen? Dus ja, nuance kunnen ze zelf toevoegen door een toelichting te geven. En wij checken of wat er staat, of dat ook klopt. Ja, die stemwijzers zijn niet nieuw. Ze bestaan al onwijs lang in allemaal verschillende vormen eigenlijk. Hè. Ik las in de voorbereiding dat het vroeger zelfs op een floppy te koop was in de winkel bijvoorbeeld. Ook is de kritiek erop niet nieuw. Want politicologen suggereren vaak dat de thematische stemhulpen soms te eenzijdig zijn. Mm-hmm. Soms niet juist de vraagstellingen gebruiken. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou ja, dat is inderdaad het risico van die stemwijzers. Dus het is niet waterdicht. Kan je dat risico eens toelichten? Waar zit hem dat in? Nou ja, dat er dus verschillende assen worden bekeken. Dus bijvoorbeeld op een links-rechts schaal die soms te zwart-wit is. Omdat partijen toch gevarieerder denken over en kiezers net zo goed. Dus dat het niet precies wat het zegt dat het test. Soms sluipt er ook wel eens een foutje in. Dus dan hebben we het over verschillende stemhulpen. Mm-hmm. Dit is niet waterdicht. Zou je dan ook kunnen zeggen dat het vooral het zelfvertrouwen van de kiezers vergroot, maar niet per se de kennis? Dat is een goede vraag. Ik denk echt dat het een eerste stap is in een verkenning, in een bewustwording. Maar kijk daarna alsjeblieft zelf ook nog. Dus kijk ook, bij sommige partijen is dat natuurlijk makkelijker dan bij anderen. Kijk ook naar wat ze gepresteerd hebben daarvoor. Dus bij de BBB heeft natuurlijk nummer 1 zetel in de Tweede Kamer. Maar kijk ook even in je provincie. Wat doen ze daar nou eigenlijk? Wat is de belofte? Dus wat komt daar dan van terecht? Wat levert zo'n partij en de politici nou eigenlijk echt? Hetzelfde met Pieter Omtzigt. Dus als het partijen zijn die nu nog niet groot in de Kamer zijn, of die nog geen verantwoordelijkheid genomen in een coalitiekabinet of zo, ja, kijk dan toch even verder. En hoe kan je dan bijvoorbeeld kijken wat een partij heeft gepresteerd in je provincie? Nou, door de provinciale politiek te volgen, door lokale radio te luisteren, door regionale kranten te lezen. Misschien ook om een paar politici te volgen op social media. Dus dat je echt verschillend laat informeren. Dan is het natuurlijk afhankelijk van hoe ver je wil verdiepen. Want the sky is the limit. Wat natuurlijk ook ontzettend leuk is ga eens in gesprek met mensen die flyeren voor een politieke partij. Op een gegeven moment, ik heb het nu nog niet echt gezien, maar op een gegeven moment staan er mensen voor stationnetjes met flyers of op een markt. Ga eens in gesprek met die mensen. Bevraag ze eens op de thema's die jij belangrijk vindt. Want dan gaat politiek echt meer leven. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Lokale politiek komt het nog wel eens voor dat je dan denkt van, oh, dat is mijn buurman of mijn buurvrouw. Of dat je iemand kent. En dat is natuurlijk. Je ziet altijd veel verkiezingsposters ook voor ramen hangen bijvoorbeeld. Precies, ja. Ja, en dan gaat het echt leven. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want dan. En je zegt ja, maak hem af voor, je zin. Dan gaat het echt over jou. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat mensen toch echt zich beseffen van die politiek. Ook in Den Haag, ook al lijkt het ver weg, het gaat over jou. Het beïnvloedt ons aller dagelijks leven. Dus ga stemmen. En jij zegt ook, kijk wat politici of politieke partijen hebben gepresteerd. Er zijn ook altijd nieuwe partijen, nieuwe politici, die ook soms totaal nieuw zijn in de politiek. Hoe kan je dan toch kijken wat zij hebben gepresteerd? Nou, dat is dus lastig als het gaat over de Tweede Kamer. Want daar hebben ze dan nog niet gezeten. Ja, dan kan je dus kijken ofwel toch naar hun plannen en hoe ze zich staande houden in de debatten. Ik denk dat is ook een goede bron van informatie. Ja, die debatten hebben we afgelopen zondag de eerste van gehad. Zullen we zo meteen over verder praten wat daar opviel. Zijn die debatten überhaupt toegankelijk genoeg, vind jij, als hoofd tussen het politicologie? Nou ja, als we het dus nu al over dat laatste debat even als voorbeeld nemen. Dat was dus bij College Tour. Dat waren studenten die vragen stelden. Dus het hangt een beetje van af van de opzet van het debat. Hè. Dus die debatten mm-hmm. zijn verschillend georganiseerd. En dit debat was dus gebaseerd op vragen van studenten. En dan gaat het heel erg over de belevingswereld van jonge mensen. Dus ik denk dat zeker voor studenten dat wel echt heel erg toegankelijk was. Ja. Maar misschien voor mensen met een praktische opleiding weer minder. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik denk dat het nog redelijk goed te volgen was. Is mijn inschatting. Hè? Ja, nou goed, je hebt ervoor geleerd. Dus ik geloof je daarin. Ja. Die debatten die zitten vaak ook vol beloftes. Hè? Het zijn ook momenten voor politici om zichzelf echt even te kunnen presenteren aan het publiek. En toch zitten daar soms ook beweringen bij die dan niet kloppen tegelijkertijd, niet helemaal correct zijn. Pieter Omtzigt beweerde bijvoorbeeld dat het minimumloon in Nederland 2 keer zo hoog ligt in Nederland als in Spanje, wat niet volledig correct bleek te zijn. Hoe weet je nou dan als kijker van zo'n debat wat je wel en niet kan geloven, als toch ook die beloftes soms niet waar zijn? Ja, nou ja, dit had ik bijvoorbeeld even helemaal gemist. Dus ja, dat kan inderdaad voorkomen. Maar dan is toch de analyses van de media. Dus niet van de socials, maar echt van de media met doorwrochte journalistiek heel erg belangrijk. Dus geloof inderdaad niet alles wat je ziet. Maar kijk ook even naar de nabesprekingen. Omdat, analyse is eigenlijk van zo'n debat. Want dat soort dingen, journalisten die bijten zich daaraan vast. En zeker in verkiezingstijd, die houden alle details bij. Dus dat soort fouten die worden daar wel uitgehaald. Het is vandaag 25 oktober, 22 november. Het is minder dan een maand, zijn die verkiezingen. Op welk punt in de campagne zijn we inmiddels beland, zou jij zeggen? Nou, inderdaad, bij de start van de verkiezingsdebatten. Dus daar staan we. Wat betekent dat voor de campagne? Nou, dat dus op dit het moment wordt waarop politici partijen echt tegenover elkaar komen te staan. Ook uitgedaagd worden om zich uit te spreken over met wie zien jullie jezelf mogelijke coalitie vormen. Nou, sommige partijen zijn er meer uitgesproken over dan ander. Caroline mm-hmm. van der Plas zei, ik wil met Pieter. Punt. Dat is natuurlijk zeer uitgesproken. En anderen draaien er meer omheen. Zeggen ja, op dit thema sta ik dichter bij die partij. Dus die houden het nog een beetje open. Maar ja, dus naarmate die debatten volgen, zullen ze steeds meer elkaar. Zal men proberen ook die verschillen uit te vergroten. Ja. En te kijken van ja, waar wringt het nou? Als het gaat om verkiezingen, duizelen ze bijna een beetje. We hebben net Provinciale Statenverkiezingen gehad. We gaan nu alweer naar de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Als ik me toch even herinner van de vorige Tweede Kamerverkiezingen, dan waren we een maand voor die verkiezingen. Was het echt wel drukker? Was er meer geluid? Ging het meer om die verkiezingen? Is dat een gevoel wat ik heb? Of zie jij dat ook wel? Dat misschien ook wel doordat die Tweede Kamer grotendeels is leeggelopen, dat er gewoon minder actie in zit? Nou, op de vorige Tweede Kamerverkiezingen zaten we nog een beetje in coronatijd. Mm-hmm. En toen woonde ik in Berlijn. Dus toen heb ik vanuit Berlijn een aantal media dingen gedaan. Dus ik heb het niet zo meegemaakt, zeg maar, op straat. Maar het is wel gevoelsmatig wat later. Maar dat komt ook natuurlijk omdat het kabinet is gevallen. De zomervakantie zat erdoor. Het kwam er tussendoor. Die lijsten zijn eigenlijk net pas bekend. Dus het is iets minder voorbereidingstijd geweest. Maar ja, het moet nu inderdaad wel echt gaan knallen. En het knallen is onder andere met nieuwe gezichten. Gezichten die jij en ik ook nog nooit gezien hebben in de mm-hmm. politiek. Is dat een positief iets voor partijen of juist een negatief iets? Nou, ik denk dat een fris gezicht altijd wel heel erg kan helpen. En kijk, nu zijn er wel heel veel nieuwe gezichten. Hè? Dus mm-hmm. Ik denk dat ja, sommige mensen hebben het over een politieke aardverschuiving. Er was wel echt ook behoefte aan vernieuwing. Dus Mark Rutte die nu opstapt. Dus ik denk dat dat heel erg goed is. Ik denk dat er heel veel kansen liggen ook voor nieuwe energie. En ook om die energie ook over te brengen aan de kiezer. Want dat is wel echt nodig. Ja, want die energie voel jij niet bij de kiezers automatisch. Nou, nee, het politiek vertrouwen staat er niet heel goed voor. Is vrij laag. Je hoort toch veel ook geluiden van... dat er geen vertrouwen is. En ze zijn alleen maar met zichzelf bezig in de bestuurscultuur. Mm-hmm. Dus ik denk dat zo'n korte kabinetsperiode helpt daar natuurlijk ook niet mee. Veel partijen, veel gedoe. Dus dat men het gevoel heeft dat de politiek mm-hmm. Afdrijft van de mensen, waar het eigenlijk om gaat, van de inhoudelijke thema's. Dus er liggen wel ontzettende kansen voor die nieuwe gezichten om dat nu anders te doen. Dus ik denk dat vind ik heel spannend en dat vind ik heel leuk. Gaan we zo meteen over verder praten. Deze ochtend is hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, Lisa Muge, mijn gast. Zometeen praten we ook nog verder over hoe de verdeling is tussen gender en etniciteit in die nieuwe Tweede Kamer. En ook praten we nog verder over wat de oorlog die op dit moment op verschillende fronten, Oekraïne, Israël, Hamas, aan de gang is. Wat dat voor invloed heeft ook op deze verkiezingen. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over? Stel die dan deze ochtend in de NPO Radio 1-app. En laat haar ook weten hoe jij bijvoorbeeld je keuze maakt voor een politieke partij. Dat doe je dus in die Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Het is 6:08. Dit is Salt en Wildfires. 6 minuten voor 5:30, begin van 25 oktober 2023. Nog een kleine maand en dan mag je naar de stembus. Een hulpmiddel daarbij kan zijn de stemwijzer die vandaag online komt. Helpt zo'n stemwijzer nou echt en waar baseert de maker, de makers, waar baseren ze dat nou op? Daar heb ik het deze ochtend over. Met hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, Lisa Muge. Vroege vragen. Er komen veel vragen binnen via de NPO Radio 1-app. Lisa en ik hebben ze al een beetje doorgenomen. En het zijn interessante vragen. Bijvoorbeeld deze vraag van Diana Kort. Zij vraagt zich af, is het partijprogramma... staat meestal hun visie van partijen? In de praktijk hebben we vaak te maken met compromissen. Dus wat zegt een wijzer nu eigenlijk als meerwaarde, vraagt zij zich af. Nou, dat is een hele goede vraag, want dat is natuurlijk uiteindelijk... we leven in een coalitieland en er zijn zoveel partijen... dat en het aantal zetels dat partijen krijgen wordt ook steeds kleiner. Dus we zien dus ook die coalities bestaan uit verschillende partijen. Mm-hmm. Dat betekent inderdaad dat er uiteindelijk compromissen worden gesloten. Kijk, zo'n stemwijzer kijkt echt naar overeenkomsten tussen partijen. Dus je zou dan bijvoorbeeld kunnen kijken... wat zeggen de eerste 3-4 partijen die eruit komen over bepaalde thema's. En hoe overlappen die? Mm-hmm. En waar zien die bijvoorbeeld mogelijke samenwerkingsverbanden? En dan zou je nog daarnaast ook kunnen kijken van hoe stellen die partijen zich tegen elkaar op in de verkiezingsdebatten. Mm-hmm. En als je je dan echt wil verdiepen, dan spreek iemand aan die staat te flyeren voor een stationnetje op de markt. Maar goed, het is inderdaad zo dat... Die stemwijze hoofdzakelijk gaat over de plannen. Maar uiteindelijk zullen er compromissen worden gesloten. Ja. En doen alle partijen toch wel echt water bij de wijn. Dat is ook iets wat Nico zegt. Die zegt, ja, het maakt niet uit op wie je stemt. En de stemwijze helpt eigenlijk ook niet. Want de reden is dat de partijen altijd samen met andere partijen moeten samenwerken. En jouw smaak gaat uiteindelijk verloren. Nou ja, dat is wel een beetje de consequentie van natuurlijk ons kiesstelsel. Dat heeft voor sommige mensen voordelen, voor andere nadelen. Het voordeel is wel dat we een lage kiesdrempel hebben. Mm-hmm. Dus dat er dus ook kleinere partijen ook kunnen deelnemen en in de Kamer kunnen komen. Dus ja, inderdaad, er worden compromissen gesloten in een coalitieakkoord. En dan hangt het er maar helemaal vanaf welke partij is de grootste en welke neemt het voortouw. Mm-hmm. En wat komt daar dan uit? Maar ik denk op zich dat het voor de democratie heel erg gezond is dat er goed gedebatteerd wordt over verschillende standpunten. En dan komt er uiteindelijk inderdaad iets anders uit misschien. Of minder scherp dan wat er in zo'n programma staat. Een andere vraag van Jan in de NPO Radio 1. Hij zegt, twee vragen heb ik eigenlijk. Nou, dat mag best, Jan. Hij vraagt zich af, zijn de samenstellers van de stemwijzer te vertrouwen met al dat fake nieuws van tegenwoordig? Nou, dat denk ik juist wel. Ik denk dat ProDemos is een organisatie met heel veel kennis en een goede reputatie. Ze doen heel erg doorgrond onderzoek. Dus mm-hmm. Ik denk eigenlijk dat beter wordt het bijna niet. Dus ik denk dat juist in deze tijden vertrouw dan eerder op een stemwijzer dan op random social media nieuws. En zijn tweede vraag is, denkt uw gast dat veel mensen op een persoon stemmen in plaats van op een partij? Nou, wat we zien in het onderzoek is dat mensen toch eerst kijken naar de ideeën en waar staat een partij voor en dan op een persoon. Goed, en uit welk onderzoek bleek dat? Nou ja, dus onderzoek naar bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar stemmen op een vrouw of stemmen op iemand van kleur of iemand met een biculturele achtergrond in verschillende landen, niet alleen mm-hmm. in Nederland. En dan zien we toch wel, er zijn wel verschillen tussen groepen, maar dat over het algemeen mensen eerst toch kijken naar de inhoud en dan pas naar de persoon. Ja, en dan bleef dat onderzoek ook waar jij aan mee hebt gewerkt, waar we zo meteen nog over verder praten ook. Elise die zegt, goedemorgen, ik ben 59 jaar, ga naar de stembus sinds mijn 21ste, want toen mocht je pas vanaf 21 jaar stemmen, en sinds 2000 af en toe een kieswijzer gebruikt en kwam nooit uit op de partij waar ik uiteindelijk op ging stemmen. Nou, dat heb jij ook gehad. Ja. Ik ben van mening dat er te veel partijen zijn en ik ben ook voor een kiesdrempel. Groetjes, Elise. Hoe kijk jij ernaar als hoofddocent politicologie? Nou, ik denk dat op zich dat het wel heel gezond is voor de democratie en dat het ook ons wat laat zien dat het politieke landschap op dit moment zo gefragmenteerd is. Dus het feit dat we zoveel partijen hebben is ook een consequentie van ons stemgedrag. Dus het is ook aan de kiezer dat als de kiezer vindt dat er minder partijen moeten komen, ja, stem dan op een partij die misschien wat groter in de, in de peilingen staat. Dus ik denk dat het aan ons is. En als ik bijvoorbeeld ons kiesstelsel vergelijk met andere landen, dan denk ik dat qua democratisch gehalte we echt een heel mooi kiesstelsel hebben. Zeg jij niet te veel partijen op dit moment? Ja, zeker wel. Maar ook weer nee, want het zegt ook wat. Het zegt ook wat over de partijen zelf. Het zegt wat over dat de gevestigde middenpartijen toch te veel hebben laten vallen de afgelopen jaren. Het is echt een afrekening met het politieke etablissement van de afgelopen jaren. Dus de klassieke volkspartijen. Dat die toch op bepaalde thema's niet meer helemaal van deze tijd waren. En de kiezer rekent daarmee af. En dat is hier een gevolg van. Betekent dat dan ook dat we over een jaar of 10 bijvoorbeeld die gemestfressere middenpartijen misschien niet meer hebben, maar gewoon de flankpartijen de grootste zijn? Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat kan ik niet inschatten. Maar, Je over 10 jaar hebben we nog meer partijen dan we nu hebben? Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar we zien dus nu wel een beweging dat GroenLinks en PvdA bijvoorbeeld gaan samenwerken. Nou, dat lijkt me nou echt. Dat hadden ze wel eerder kunnen doen. Dat lijkt me een hele logische samenwerking. En we zien, althans, wat ik in de analyses tot nu toe heb gezien, is dat bijvoorbeeld Pieter Omtzigt heel veel bij het CDA wegtrekt. Dus dat nieuwe partijen opkomen en ook aan populariteit winnen heeft ook te maken met onvrede. En dat die gevestigde middenpartijen gewoon niet voldoende hebben geleverd aan de kiezer wat de kiezer verwachtte. Ik wil nog één vraag met je behandelen en die komt van Harry. Want die zegt, is het ook een optie om de stemwijzer je om te draaien? En daar bedoelt hij mee, vul de partij van je voorkeur in en laat zien welke partijen in totaal per thema of per vraag of een combinatie van thema's daar het dichtst bij liggen. Nou, vind ik een ontzettend leuk idee. Ik weet het niet. Ik denk dat een vraag voor ProDemos is. En die zijn helaas niet bij deze ochtend. Goed, interessante vragen. Er wordt al mooi mee gedacht. Ja. Men is goed wakker deze woensdagochtend. Blijf je vragen stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even wat anders. Of je nou afgelopen jaren wel of geen woning hebt kunnen kopen, de kans dat jij ooit last gaat krijgen van de woningnood is groot. Het is iets wat we niet meer omheen kunnen. En dat beseft ook de Utrechtse wethouder. Daarom gaat wethouder Dennis de Vries in gesprek met een initiatief dat hospita's wil promoten als oplossing voor de woningnood. Volgens de organisatie staan veel mensen er namelijk voor open om woonruimte te delen. En of dat echt zo is en of dit de oplossing is voor de woningnood, daar zou de wethouder vandaag dus achter komen. Over dat van je thuis je huis maken zingt Philip Phillips in zijn nummer Home. En hopelijk gaan de komende jaren veel mensen dit dan ook weer beleven. Hold on to me as we go. As we roll down. Unfamiliar road, and although this wave is stringing us along, just know you're not alone. Cause I'm gonna make this place your home. En home, goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Het is 6:07. Vroeg van woensdag 25 oktober is het de dag dat de stemwijzer online komt. Gaat je meer inzicht geven in wat verschillende politieke partijen vinden van belangrijke thema's. Er waait een frisse wind ook door politiek en nieuwe politici die doen mee aan die verkiezingen van 22 november. Minder dan een maand is dat nog. Maar hoe houden deze nieuwe politieke leiders zich staande en zorgen zij ook voor meer diversiteit in de Tweede Kamer? Ga ik nog tot 6 uur over praten met Lisa Mugge, hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Lisa, we spraken daar kort even over. Het verkiezingsdebat, het eerste verkiezingsdebat van afgelopen zondag, te zien bij College Tour, werd gedebatteerd vanuit de Vrije Universiteit in Amsterdam voor een zaal vol studenten over onderwerpen die die studenten aan het hart gingen in ieder geval. Betekent dat ook dat jij als hoofddocent politicologie zondagavond voor de tv zat? Nee, want ik was lekker even een weekendje naar Texel. Dus ik heb het gisteren eventjes nagekeken bij uitzending gemist. Mm-hmm. Maar wat ik natuurlijk ontzettend leuk vind is dat er afgetrapt wordt met studenten en dat zij dan de vragen mogen stellen. Dus dat vind ik een leuke dynamiek. En ja, het zijn mensen van begin 20 en die gewoon ontzettend goede vragen en relevante vragen stellen. Dus dan heb ik toch altijd wel een bepaald gevoel van misschien best plaatsen, trots, want het zijn niet mijn studenten, maar wel zo, ja, vind ik gewoon leuk om te zien. Er zat geen student van jou in de zaal? Niemand die je herkende? Niet dat ik weet, nee. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. 4 mensen zaten er op het podium. Timmermans, Omzicht, Jezogus en Van der Plas. Klopt. En er was een nieuw criterium bij dit debat. Kan je ons uitleggen wat dit debat anders maakte dan andere debatten? Nou, wat ik heb begrepen uit de analyses is dat het criterium was dat de gasten ooit eens bij College Tour zijn aangeschoven. Ja, individueel hebben ze allemaal een keer in College Tour. Ja, dat is wat ik begreep. Nou, vind ik een beetje een raar criterium. Waarom? Nou, omdat ik vind aan zich moet het natuurlijk gaan over de grote spelers. Dus dat zou ook eigenlijk een criterium moeten zijn. Mm-hmm. Maar dat gezegd hebbende vond ik het wel heel leuk werken. Want het waren dus 4 en dat is op zich een goed getal. Dus dat houdt het een beetje klein. Daardoor komt iedereen wel ook aan het woord. En reageerde ze ook heel leuk op die studenten. Dus het was toch heel erg gedreven ook door die vragen van studenten. En soms heb je dat ze dan zo in zo'n studio staan, achter zo'n katheder. En dan komt er een stelling en dan tegenover elkaar. En ik vond dit wel inhoudelijker, doordat het echte vragen waren vanuit personen en niet vanuit redacties bedacht. Dus daardoor vond ik het inhoudelijk leuk. Maar dus minder dat ze dus echt tegenover elkaar Ja, maar dat was wel de kritiek die aan het debat overbleef. De vonken vlogen er nog niet echt vanaf. Nee. Waarom gebeurde dat? Kan dat zijn omdat dit ook nog eens de 4 grootste partijen waren die elkaar misschien nog wel straks nodig hebben in een nieuwe coalitie? Dat zou heel goed kunnen. Ja, ze zijn natuurlijk toch nog heel strategisch. Soms een beetje omslachtig. Dus dat ze wel heel erg om de antwoorden heen draaiden. Dat zie je vaker in bij debatten en interviews. Dat ze niet direct antwoord geven op een vraag, maar dat ze het dan zo weer naar zich toe draaien en dan weer hun eigen standpunt maken. En dan is het natuurlijk aan de interviewer en aan de zaal om te zeggen van ja, maar dat was niet de vraag. Ja. Want hoe vond je dat de partijleiders uit de verf kwamen? Ik vond op zich dat ze er wel goed bij zaten. Ja, Caroline van der Plas daarvan. Dit schijnt niet helemaal haar format te zijn, maar dat paste ook wel weer heel erg bij haar. Dus ze zei op een gegeven moment van... Het was niet helemaal de format, maar het paste wel bij haar. Hoe bedoel je dat? Nou, in die zin dat ze daardoor kon zeggen van, nou, dit is alleen maar gelul. Weet je, dus te veel blabla, te weinig actie. Dus dat vond ik wel... Daardoor werd ze wel weer heel erg, bleef ze heel erg bij zichzelf. En ook heel erg waar die partij zegt voor te staan. Dus daarom vond ik het wel weer passen. En wat ze dus zei, hè, ik wil met Pieter, punt. Dus heel erg van hele korte zinnen. En dus tussen aanhalingstekens weinig gelul. Mm-hmm. Dus daardoor liet ze zich toch wel even zien. Maar ik vond op zich dat ze er allemaal wel goed bij zaten. Ja. Nou, Pieter Omtzigt was een van die 4 mensen die de Kamer ingaat met zijn nieuwe partij, nieuw sociaal contract. Hoe vond je dat hij op het podium zat? Nou, op zich heel goed. Hij blijft ook heel erg bij zichzelf. Hè? Dus mensen werden toch een beetje ongeduldig. Van ja, waar blijft nou je verkiezingsprogramma? Nou, dat is dus gisteren gepresenteerd. Mm-hmm. En hoe zit dat nou met die premierskandidaat? En daar wil hij dus geen uitspraak over doen. En men is nog redelijk voorzichtig, heb ik het gevoel. Maar op een gegeven moment denk ik wel dat men hem ook meer gaat uitdagen. Van oké, maar nu... Wat helderheid scheppen over hoe ga je de dingen nou concreet. Hoe gaan de dingen er nou concreet uitzien in alle facetten, dus inclusief de premierskandidaat, als jouw partij de grootste wordt. En daar zal wel een antwoord op moeten komen de komende tijd. Ja, hij doet dingen echt stap voor stap. Hè? Eerst de partij presenteren, dan de lijst presenteren, dan het verkiezingsprogramma. Op een gegeven moment komt er nog een premierskandidaat. Mm-hmm. Hebben we dat eigenlijk eerlijk gezien in de politiek? Dat het zo langzaam gaat en dat een partij dat eigenlijk zo rustig doet allemaal? Niet dat ik weet. Nee, zou kunnen hoor, maar ik weet het gewoon niet. En vind je het een strategie, als we het een strategie kunnen noemen, die werkt volgens jou? Of zorgt het vooral voor veel verwarring bij de kiezers? Nou, hij kan het zich permitteren, want hij staat natuurlijk nog steeds heel goed in de peilingen. Ik denk dat wat wel werkt als strategie is als een partijleider en een partij heel erg bij zichzelf blijven. En daarvan zegt hij van ik wil blijven bij de inhoud en ik laat me niet gek maken door de waan van de dag. En dus ook niet door bepaalde conventies of verwachtingen die er misschien zijn. Dus hij zegt gewoon ik doe het gewoon niet. Ik zeg het niet. Dus en dat vind ik dan op zich ook wel weer sterk en bewonderenswaardig. Maar nogmaals, hij kan het zich permitteren. En hij is er tot nu toe ook nog niet op afgerekend. Nee. Dus hij zegt eigenlijk, kies mij voor de inhoud en niet voor het poppetje wat er staat. Ja, ja. Ja. Nou, die inhoud is gisteren gepresenteerd. NSC is niet de enige nieuwe partij. Overigens, met nieuwe gezichten. De verkiezingen zijn zeker een kans ook om die Kamer een beetje op te schudden. Nieuwe gezichten daarin te plaatsen. Jij bent gespecialiseerd, leerden we al, op het gebied van gender en etniciteit binnen de politiek. Op dit moment is ruim 62% van de Tweede Kamerleden man. Mm-hmm. En toch zagen we in de Provinciale Statenverkiezingen dat het aantal vrouwen op kieslijsten wel flink is gestegen. Denk je dat we na de Tweede Kamerverkiezingen van 20 november een stijging ook zullen zien van het aantal vrouwen in de Tweede Kamer? Stijging weet ik niet. Dus we stagneren al heel lang een beetje. We schommelen al heel lang een beetje rond hetzelfde percentage. Dus hoe komt dat? Nou, hoe komt dat? Ja, uiteindelijk hangt dat ook af van de partijen die dan minder vrouwen op verkiesbare plekken zetten. Dus we zien, zeg maar, historisch gezien zitten er vooral veel vrouwen op verkiesbare plekken. En met veel bedoel ik dan tenminste 50% bij partijen aan links-progressieve zijde en minder aan rechts-conservatieve zijde. Maar we zien wel dat dat nu langzaam aan het verschuiven is. Dus er is een veel bredere bewustwording geworden voor diversiteit en dan vooral wat betreft vrouwen, meer vrouwen in de politiek. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is toch wel de draai die de VVD daarop heeft gemaakt. Door Jusikus nu als voorvrouw neer te zetten? Ja, dus de afgelopen 5 tot 10 jaar. Vroeger was de VVD echt zo van nee, het gaat om kwaliteit en dat is het. En ook al stonden er alleen maar mannen op de eerste, dat waren dan de beste. En daar is natuurlijk toch wel echt heel erg veel onderzoek over verschenen al heel veel jaren. Maar wat dus ook daar is doorgedrongen en partijcorriveeën die zich ook echt hebben uitgesproken, die hebben gezegd, ik denk hier nu anders over. Dus denk aan mensen als Nelly Smit Kroes, Billa Dekker, Ankie Broekers-Knol. Echt een aantal vrouwen die hun sporen hebben verdiend in de partij, die Rutte hebben aangesproken van ja, maar dit is een schande, dit kan zo niet meer. En dat nu uitgerekend de VVD, die dus altijd heeft geroepen, het gaat om kwaliteit, dus met een vrouw met een biculturele achtergrond, Turks-Koerdische achtergrond, heeft Yeşil Gül. Haar ouders zijn gevlucht uit Turkije. Nou, dat is nu de lijsttrekker van de VVD. Dat lag in ieder geval niet in mijn lijn der verwachting. Dus dat vind ik een leuke verrassing. En als je kijkt naar de nieuwe partijen? Ja, ik heb nog geen analyses gezien van de kieslijsten. Dus ik denk dat het op een gegeven moment wel gaat komen. Dus dat ook als je dus als kiezer zegt, ik vind het belangrijk dat op een gegeven moment 50% vrouwen in de Tweede Kamer komen. Stemmen op een vrouw is een hele goede bron daarvoor. Dus die een actiegroep, hè, die zich daar echt voor inzet. Ja, zeker. Ja, die hebben een overzichtelijke website. Ik heb gisteren nog even gekeken, maar nog niet gezien dat hun tools nu al online zijn. Maar wat ze alle verkiezingen doen, en dat verwacht ik ook wel weer deze verkiezingen, dat ze de lijsten laten zien van wie zijn vrouwen, hoe staan die partijen in de peilingen, wie staat er op een verkiesbare plek en wat is die streep daaronder. En dan kan je dus op een vrouw stemmen, dat is zeg maar hun advies, die op een onverkiesbare plek staat. En dat is vooral van belang bij partijen die niet zelf daar al rekening mee houden bij de samenstelling van de lijst. Ja. En als we nog even kijken dan naar jij zegt eigenlijk die stijging van vrouwen, die stagneert al een aantal jaren. Terwijl toch ook we zouden zeggen, nou, als we even kijken naar een onderzoek van McKinsey bijvoorbeeld, een adviesorganisatie, die zegt eigenlijk, als er meer gendergelijkheid de economie zo'n 114 miljard euro meer kan opleveren bijvoorbeeld. Mm. Wat dat betreft zou je zeggen, nou, dat is een mooie economische impuls ook om die gelijkheid veel beter te maken, vooral ook in de Tweede Kamer. Hoe komt het dat we toch stagneren al jarenlang? Ja, er zijn heel veel argumenten waarom het belangrijk is dat er meer diversiteit is. Dus ook goed voor de kwaliteit van de democratie. Maar waarom lukt het niet? Waarom lukt het niet? Ja, dat ligt aan partijen, grotendeels ook. Van hoe stellen ze de lijst samen? Dat is één. Andere is ook de pijplijn, zeg maar. Dus partijen moeten echt op tijd investeren in de lijsten. Nou ja, soms is dat makkelijker dan. Hoe bedoel je dat? Echt jong talent al vroeg opleiden? Nou, dat ik zag altijd op het moment dat je de lijst gaat samenstellen, dan ben je eigenlijk al te laat. Dus zeker voor groepen die ondervertegenwoordigd zijn, die dus niet in de netwerken zitten van die partijen, dan moet je dus harder zoeken. Dus veel partijen die hebben toch meer mannelijke leden, hebben partijleiderschap wat meer bestaat uit mannen. Wat vaak betekent, kijk, we kiezen toch heel vaak en denken kwaliteit te herkennen in mensen die op ons lijken. En dat is vaak niet opzet of kwaadheid, maar zo werken de mechanismen gewoon. Dus op het moment dat je diverser wil zijn, dan moet je zorgen dat je investeert in diverse netwerken. En dat gaat niet vanzelf. Dat kost echt een beetje werk. Dus eigenlijk zouden partijen nu al voor de volgende verkiezingen moeten zorgen, moeten bouwen aan die diverse netwerken. Ja. En wat we zien. Heb je het idee dat ze dat doen? Nou, kijk, dus waarom gaat dat nou zo goed bij die partij op links? En vooral de PvdA is omdat die al sinds de jaren 70 een heel sterk ontwikkeld feministisch netwerk hebben. En wat doen die netwerken binnen zo'n partij? Dus dat is vaak een vrouwennetwerk. Maar je hebt ook bijvoorbeeld netwerken die gaan over kleur of die gaan over seksualiteit. Wat die doen is die maken ook kandidaten zichtbaar. En die lobbyen ook voor kandidaten op een bepaalde plek als de lijst wordt vastgesteld. En daar zijn ze ontzettend belangrijk voor. Dus je hebt gewoon, dan heb je een aanspreekpunt binnen de partij die zeggen van, nou, ik heb nog een lijstje in mijn achterzak. Mm-hmm. Want kijk, hoe het in theorie werkt, is dat iedereen kan zich kandidaat stellen. Je kan een brief sturen naar een partij en solliciteren als het ware. Maar in de praktijk helpt het toch heel erg als iemand, als ik bijvoorbeeld zeg van, nou, die Stefan, daar moet je eens opletten, die is echt heel goed. Hij is misschien wat minder bekend, maar hij heeft deze ervaring en ik heb hem daar en daar in actie gezien. En dat zijn het is heel mooi te vertalen in politieke ervaringen. Je hebt grote verwachtingen. Dat helpt gewoon. Dus voor mensen die nog niet zo zichtbaar zijn en ook nog niet zo'n goed ontwikkeld netwerk hebben in de politiek, misschien wel elders, maar dat misschien nog niet zo goed weten te vertalen, is het ontzettend belangrijk dat iemand anders een beetje helpt om dat zichtbaar te maken. Ja, echt die talentontwikkeling eigenlijk. Je moet je echt als pijler hebben als partij. Ja. En uiteindelijk lukt het dan op die manier ook om diverser te worden op alle facetten. Ja, ja. We gaan er zo meteen nog over verder praten. Laten we nog even kijken naar luisteraarsvragen. Stel die dan in de NPO Radio 1-app. Lisa Muge is hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En deze ochtend mijn gast. Het is 6:08 geworden. Rustig wakker worden met Wilco. Dit is Jesus. Don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry. stars. Each one is a setting sun. Tell buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together your voice. You're smoking and last cigarettes. All you can get, turning your orbit around. Out of, out of, out of is all we have. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping. Cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Wilco en Jesus hoorde op NPO Radio 1. Goedemorgen. Tot 6 uur is nog hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, Lisa Mugen, mijn gast. Zit je te luisteren, stel je vragen nog even in de Radio 1-app. Deze vraag van Stefan met 2 F'en komt er binnen en vraagt zich af: is het gebruikelijk om voor de verkiezingen te formeren? Dus zodat beloftes ook echt waargemaakt kunnen worden. Als de kiezer de garantie krijgt dat een plan ook echt uitgevoerd gaat worden, lijkt dat mij een sterke campagnestrategie. Nou, ook weer een heel leuk idee. Dus ik hoop dat partijen ook luisteren om geïnspireerd te raken door de leuke ideeën voor bestuurlijke vernieuwing en politieke vernieuwing van de luisteraars. Nou ja, kijk, dit zie je natuurlijk een klein beetje al bij GroenLinks en PvdA, want die gaan nu echt trekken samen op. Maar gangbaar om vooraf te formeren, dat zie je eigenlijk nooit. Omdat onbekend is natuurlijk welke partij de grootste zal worden en welke ook het voortouw zal nemen in de onderhandelingen. Maar het is natuurlijk wel. Er wordt wel al in achterkamertjes natuurlijk gesproken en gepraat en al een beetje voorgesorteerd. Ja, Marijn laat weten, wat een heerlijke uitzending. Ik woon al ruim 20 jaar in Australië en vind de verkiezingstijd altijd heel speciaal. Nederland mag juist trots zijn op dat meerpartijenstelsel. Daar kan Australië nog iets van leren, laat Marijn Kortekaas weten. Dankjewel, leuke reactie ook. Bijna is de uitzending voorbij, maar vandaag begint die stemwijzer. Nieuws wordt ook op dit moment vooral gedomineerd door oorlogen in Oekraïne, maar vooral de oorlog tussen Israël en Hamas. Op welke manier beïnvloedt die oorlog de verkiezingscampagne, denk jij, in Nederland? Nou, dat is een groot verkiezingsthema. Dus het treft heel veel mensen die in Nederland wonen en ook natuurlijk ons buitenlandbeleid. Mm-hmm. Dus dat zal zeker een terugkomend thema zijn. Het leidt natuurlijk ook tot spanningen tussen verschillende groepen in de samenleving. Je ziet dat in gemeentes, burgemeesters zich moeten uitspreken. Dus het leeft ontzettend. Het treft ons in die zin. Mm-hmm. Allemaal. Dus ik verwacht zeker wel dat politici, en ik vind ook dat moet, dat dat mag, dat we ze daarop moeten bevragen. En je ziet bijvoorbeeld dat voor DENK is het een heel belangrijk thema en die spreken zich heel duidelijk pro-Palestijns uit. Mm-hmm. Ik gisteravond ook bij het debat. Zeker, nog. Ja. Dus je ziet dat het ook in de Tweede Kamer natuurlijk. Hoe gebruikelijk is het dat buitenlandse thema's de Nederlandse verkiezingen domineren? Nou, ik weet niet of ze ze domineren, maar het is natuurlijk onderdeel van het een van de grote thema's. Maar als het gaat om zulke grote dingen, dus een oorlog Oekraïne-Rusland, dat heeft uiteindelijk natuurlijk ook effect op ons land. Want we leven niet in isolatie, we leven ook in een bredere wereld waartoe we ons moeten verhouden. En we moeten natuurlijk ook van politici verwachten dat die zich daar ook toe verhouden. Zeker. Vandaag, vanmiddag, komt die stemwijzer dus online. Kan je gaan kiezen. Open je meteen even vanmiddag naar je werkdag? Zeker. Ja, ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor je tijd. We hebben geleerd in ieder geval dat het een onderdeel is van je keuze, om je keuze op te baseren. Dat het niet de enige tool is die je moet gebruiken om te kiezen voor die partijen. Lisa Mugge, dankjewel. Hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, voor je tijd en je expertise deze vroege ochtend. Graag gedaan. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Morgenochtend om 5 uur zijn wij er weer. En op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Een goede woensdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.